कब से है मुझे आदत बना लो एक बुरी कहना ये तुमसे है तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पे है कब से मुझको पास आके पढ़ने दो इश्क की ख्वाहिशों में भीग लो बारिशों में आओ ना तुम्हें पाकर ना खोने का जुनून सर पे है कब से है सर पे है